Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Konuya hemen girmek istiyorum çünkü vaktimiz çok dar. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Kendi ölçüsünde anlattıkça içerisine girebileceğimiz, okudukça içerisine girebileceğimiz fakat doyuma ulaşamayacağımız bir konu. Kainatın Efendisi Elhamdülillah ya Rabbi. Kainatın Efendisi'nin şimali ve onun örnek ahlakıyla Müslüman olan insanlar. Çok güzel bir eser elime geçirmiştim. Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu diye Mehmet Dikmen'in çok güzel bir kitabı. Ve bu kitaptan da inşallah alıntılarla Kainatın Efendisi'nin güzelliğini bir kere daha dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Allah-u Teala inşallah onun hatırına bizleri affu mağfiret eylesin. Evet dostlar. Tesbihlerimizi elimize aldık. Salavat-ı şerifeler getire getire geceye dalmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yaradan Resulünün mübarek cisimlerini güzellikle bütün insanlardan üstün halk etmiştir. Güzel ki hem de ne güzel. O cihana bir muhabbet sultanı olarak gönderildi. Yaratan ona Habibim, sevgilim dedi. Peygamberlik tarihinin besmelesi, onun ruhaniyeti, mührü de onun cismaniyetidir. Artık bu cihan bahçesinde onun yüzü gibi bir gül daha açmayacaktır. Bir gün dahi kumandan Halid İbni Velid Hazretleri Arap kabilelerinden birine uğramış ve kabile reisi kendisine şöyle demişti: Ya Halid, bize Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i tasvir et. Şekli ve biçimi nasıldı? Hazreti Halid şöyle demişti: Ben onu vasfedecek kudrette değilim ki. Olsun, şöyle kaba taslak anlat, hülasa et ya Halid. O şöyle dedi: Gönderilen, gönderinin de kadrince olur. Gönderen Allah olduğuna göre, gönderdiğinin şanı hayal edilebilir mi? Cenab-ı Halid'in bu ifadelerinden anlaşıyor ki, Allah Resulü'nün güzelliklerini hakkıyla anlatmak hiçbir zaman mümkün değildir. İmam-ı Kurtubi şöyle söylüyor bu konuda: Allah Resulü'nün güzellikleri bize tamamıyla gösterilmemiştir. Gösterilmiş olsaydı gözlerimiz ona bakmaya takat getiremezdi ki. Allahu Ekber! Ey ya Resulallah, sana kurban olalım. Bir gün ashabtan bir tanesine dediler ki, bize Resulullah'ı anlatır mısın? Ashabtan birisi şöyle dedi: Bilmiyorum ki. Dediler ki, ya sen nasıl bilmezsin? Resulullah'ı görmedin mi, yanında bulunmadın mı? Dedi ki, vallahi bulundum. Ama edebinden yüzüne bakamıyordum ki onu sana tarif edeyim. Allahu Ekber! İşte ashab edebinden yüzüne dahi bakamıyordu. Ya bakabilenlerin anladığı şeyler tarif edilmesi mümkün değil. Muazzez sahabilerden ve aşk kahramanlarından Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: ben Allah Resulü'nden daha güzel bir şey görmedim. Yüzünden güneşin nuru akardı onun. Bakmaya kıyamazdık ki. İmam-ı Buside şöyle demekten kendini alamıyordu: güzellikte ve güzel huyda bütün peygamberlere üstün gelmiştir. İlim ve kerem itibariyle ise onlar buna yaklaşamamışlardır dahi. Nasara'nın Hazreti İsa hakkında söylediklerini bırak da onlar peygamberlerini Allah'ın oğlu demişlerdi. Onun şanı şerefinde ve uluvi kadrinde ne söylerlerse söylesinler, onun zatına istediğin kadar şeref, onun yüce kabrine dilediğin kadar azamet izafe etsen de kainatın efendisi için yine azdır. Çünkü Allah'ın Resulü'nün fazilet ve kemaline bir hat yoktur ki insan onu dile getirebilsin. Kainatın efendisini hiçbir dil anlatamaz. Hiçbir göz gördüğünü diline döndüremez. Çünkü o bir Habib'dir, Yaratan'ın Habibi. O bir sevgilidir, Yaratan'ın sevgilisi. Onu ancak en iyi şekilde sevgilisi olan Yaradan'ı bilir. Allahu Ekber. İlmin onun hakkında söyleyebileceği şuydu: o beşerdir. Fakat bütün yaratılmışların en hayırlısı ve en neftalidir. Ey sen ki bütün mütecilerin koşarak, başını ayak yaparak dergahına koşturdukları en büyük insan sensin. Onun hakikatını, onun güzelliğini anlamak ve anlatmak insan diline nasip olmamıştır. Gerçek manada hiçbir insan da yine anlatamaz onu. Sadece beşer gözüyle gördüklerini dile getirmişler ve günümüze kadar gelmiş. Ya ona sevgili olabilenler, ya ona aşık olabilenler, ya onun için, Allah rızası için Habibinin sevgilisi olabilenler, ya ona aşık olarak gözlerinden yaşlar dökenler, Habibin sevgilileri nerelerdesiniz? Ağlayın, ağlayabildiğiniz kadar ağlayın. Ama gözyaşlarınızı şu üç kuruşluk dünya için dökmeyin. Yalnız Allah ve Resulü için dökün. Çünkü onun için dökülen bir damla gözyaşı ahirette senin kurtuluş fermanın olabilir. Çünkü o Habibinin sevgilisiydi, Allah'ın Resulüydü, dünya ve ahiretin tek sevgilisiydi. O varlık güzelini ve Allah sevgisini ancak görenlerden dinlemek icap ederdi. Onlar da gördüklerini ne kadar aktarabiliyorlardı ki? Diyor ki, gözüm senden güzelini görmedi. Analar senden daha güzelini doğurmuş değildir ya Resulallah. her türlü ayıptan, noksandan temiz olarak yaratılmış bulunuyorsun. Sanki istediğin gibi yaratıldın. Buyruluyor ki, Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi: Züleyha'yı kınayıp da Hazreti Yusuf'u görünce ellerini kesen kadınlar, eğer Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın nur cemalini görselerdi, elleri yerine vallahi kalplerini keserlerdi. Ya Resulallah, senin için bir değil, bin kalbimiz olsa yine sana feda olsun ey Allah'ın Habibi. Şöyle mübarek bir gecede, şöyle mübarek bir ayda, senin ismini zikrederek, senin salavat-ı şerifini getirerek seni hatırlamaya çalışıyoruz ya Resulallah. İsminin hürmetine, sana o ismi koyanın hürmetine, bizlere şefaatini çok görme. Bizler günahkar Müslümanlarız, hatalarımız çok, ama sen alemlere rahmet olarak gönderildin ya Muhammed Mustafa. Allah-u Teala seni hiçbir zaman üzmedi ve yine de üzmeyecek inşallah. Ruz-i mahşerde huzuruna geldiğimizde ya Resulallah, bizim için de Rabbimize dua eyle. Dua eyle ki ya Resulallah, bizim bedenimiz cehennemde o acıyı çekemez. Dünya meşakkatleri içerisinde imtihanlarımız çok ağırlaştı ya Resulallah. İsminin hürmetine, seni yaratanın hürmetine sana yalvarıyoruz. Ne olur Rabbimize bizim için dua et. O güzel cennette senin yanında olmayı senin hatırına Rabbim bize nasip etsin. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Enes bin Malik radıyallahu anh, salatu selam onun üzerine olsun, şöyle dedi: Allah'ın Resulü Ümmü Süleym'in evine girer ve orada gündüz uykusuna yatardı. Nebi-i Ekrem bir gün yine geldi ve onun, yani annemin duş şeyi üzerinde gündüz uykusuna yattı. Anneme haber verildi: ne duruyorsun Ümmü Süleym? İşte peygamber senin evinde, senin döşeğinde uykuya daldı. Ümmü Süleym nefes nefese geldi, hem de koşarak. Allah'ın sevgilisi yıldız yıldız terlemişti. Teri döşeğin üstünde bulunan bir deri parçası üzerinde toplanmış, elmas gibi parlayarak duruyordu. Ümmü Süleym kıymetli eşyalarını koyduğu küçük sandığını açtı. Müteakiben bir bez parçası bu birikmiş teri içine almaya ve sonra da cam veya sıçadan kaplanmış bir kapla onu sıkmaya başladı. Derken Allah'ın sevgilisi uyandı ve sordu: ne yapıyorsun ya Ümmü Süleym? Ümmü Süleym şevkle atıldı: ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımız için bunun bereketini ümit ediyoruz. Resuller selveri buyurdu ki: isabet ettin ya Ümmü Süleym, isabet ettin. Hakikaten de kainatın efendisinin bereketi her daim Ehl-i Beytinin ve onu sevenlerin üzerineydi. Vail bin Hacer diyor ki, ben Allah Resulü'nün ellerini tutardım. Yahut mübarek vücudunun cildi benimkine değerdi. Bu temaslardan aldığım güzel ve mest edici kokuyu, o kokuyu hayal etmeye bile imkan olmadığını anladım. O kokuyu anlatamazdım ki, ciğerlerine kadar işlerdi, ruhumun derinliklerine kadar işlerdi. Cennetle müjdelenen büyük sahabilerden Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki, kainatın efendisi elini alnıma koydu. Bu ana kadar diyor, soğukluğunu ciğerimin zarlarında bile hissettim. Ne kadar güzeldi. Yine Yezd bin Esved diyor ki, Allah'ın Resulü bana mübarek ellerini uzattılar. Gördüm ve hissettim. Bu el kardan daha soğuk ve miskten daha güzel kokuyordu. İşte bu ıtır çanağı, ipek, kadife ve kardan soğuk eller bazen billuri bir ırmak gibi çağlayıp susuz kalan ümmetini suya kandırdı. Bazen de hasretiyle inleyen hurma kütüğünün iniltisini bir temasıyla dindirdi. Bazen de attığı taşlar birer gül olup düşmanını yere serdi. Bazen de o mübarek elin değdiği koyun memeleri hayat pınarı oldu. Bazen de Ceylan'ın başını okşayıp şebnem damlası yaşlar akıttı. Daha neler neler. Bir ömür kainatın efendisini anlatmaya yetmez ki. Allah'ın melekleri olanca mahlukatın salat ve selamına, mazhar, nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi, cihanın kıblesi, Mahkeme-i Kübra'nın şefaat tacı, Sidre-i Müntaha'nın hususi misafiri, Ekarim-i Ahlak'ın mütemmimi, Cenab-ı Muhammed güzellikte bir taneydi. Kainatın efendisi, gelmiş ve geleceklerin en güzeliydi. O, varlık nurunun en mübalağalı gülüşleri tebessümden ibaretti. Ve tebessüm ettiklerinde mübarek dişleri şebnem damlaları gibi pırıl pırıl gözükürdü. İbn-i Kursafe isimli inci gönüllü sahabi şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben annem ve halam, alemlerin efendisi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gidip beyat ettik. Dönüşümüzde bana dedi ki, oğul dediler, hiç bu zat gibi yüzü güzel, elbisesi pak ve sözü tatlı kimse görmedik biz. Ne şaşılacak şey ki mübarek ağzından hep nur fışkırıyor. Evet, uğrunda alemlerin yaratılmış olduğu Allah Resulü baştan başa nurdu. O ne uzun ne de kısa, vücuduna uygun bir şekilde orta boyluydu. mübarek başları büyük ve yuvarlaktı. Bu mübarek baş, asalet, fikir ve bütün kainatın takip edeceği yola ait planla dolu idi. Bu mübarek başta öyle bir zeka demet edilmişti ki, aklın eli onu kavramaktan aciz kalır. Diyor ki Bera bin Azib radıyallahu anh, ben kırmızı elbise içinde, gür saçları kulak memelerinden aşağı sarkmış halde, Resulullah'tan daha güzel hiçbir kimse görmedim. Onun saçları iki omuzu arasına dövmekteydi. Onun iki omuz arası genişti. Kendisi boyu uzun da değil, kısa da değildi. İşte bu mübarek saçlardan tüten rahiya, alemde güzel koku saçan her çiçeği gölgede bırakırdı. Bu saçlar sahibi tarafından kesilmediği zaman o varlık temeli başın kulak memelerine kadar inerdi. Kainatın efendisinin endamı baştan başa nur idi. Mukaddes yüzleri hiçbir aklın hayal ve hesap edemeyeceği kadar güzeldi. Bu mübarek yüze birdenbire bakan can evinden vurulurdu. Hem de öyle vurulurdu ki Allahu Ekber. Ne ipek, ne çiçek, ne inci, ne elmas onun kadar parlak değildir. Tarif edilmez bir beyaz, yakıcı güneşin ve fazla kanın tesiriyle pek hafif esmere ve kırmızıya çalan nurani bir beyazdı kainatın efendisi. Mübarek ağızlarının yaşı büyük bir mucizeydi. Mağarada Hazreti Ebubekir'in ayağını sokan yılanın zehiri onun bir teması ile yok oldu. Hayber Kalesi'nde, Hayber Gazası'nda Hazreti Ali Keremallahu Veke'nin ağrıyan gözleri o temasla şifa bulmuştu. Bir başka zamanda kendilerine bir kova su getirdiler. İçti kainatın efendisi, yudum yudum emerek içti ve ondan sonra bir kuyunun içine döktü. Onun bereketli tükürüğü de ağzının suyu da o kovanın içerisinden suya sirayet etmişti. O an kuyu şevkle kaynadı ve etrafına mis kokuları saçmaya başladı. Allahu Ekber. O her manasıyla bir hilkat medyası, ilahi tecelliye bir cemal aynası teşkil ediyordu. Onu hakkıyla anlatmak hiçbir dile nasip olamaz. Onu daha fazla anlatabilmek de çok zordur. Onu ancak görenler anlar, onu ancak bilenler anlar, onu ancak aşık olanlar anlar. Onu ancak seherlerde gözyaşlarıyla seccadeyi ağlayarak ıslatan, gecenin güzel saatlerinde ellerini arşa alaya uzatarak açıp da Allah için namaz kılıp ağlayan ve Hakk'ın rızasını kazanmış Habib'in sevgilileri anlar. Ya Rabbi, onların hatırına bizi anlamayı nasip eyle. Onların hatırına şu dünyada Resulullah'ı görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, sevdiklerinin hatırına. Layık değiliz biliyorum ya Rabbi. Layık değiliz ama sen vermeye kadirsin. Senin rahmet hazinenden istiyoruz ya Rabbi. Bu gecenin hatırına, Ramazan'ın hatırına, her şeyin başında, kainatın efendisinin hatırına, mübarek günlerde el açıp amin diyerek, kainatın efendisinin döktüğü o günlerdeki gözyaşının hatırına, kainatın efendisine bizi aşık olmayı nasip eyle ya Rabbi. O aşkla, O aşkla huzur-i ilahiye çıkmayı nasip eyle. O aşktan yudum yudum içmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Taliz, hiçbir amelimize güvenmiyoruz ama talibiz ya Rabbi. Sana talibiz ya Rabbi. Resulüne talibiz. Davaya talibiz. Ama ya Rabbi, hatalarımız çok, günahlarımız çok ama sen affederim diyorsun ya Rabbi. Senin teyidin üzerine, o sözün üzerine ya Rabbi. O sözle sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Affeyle, mağfiret eyle. Habibinin hürmetine bizleri bağışla. Ve ölmeden ona kavuşmayı, ölmeden onu görmeyi, onu görerek sana gelmeyi nasip eyle. Onu gören gözü sen yakmazsın ya Rabbi. O gözün hatırını affeyle ya Rabbi. O yaşların hatırını affeyle ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi. Affeyle. Geldim sana, ben eyledim haksız günah, cümüm ile geldim sana, ben eyledim haksız günah, cümüm ile geldim sana. Kainatın efendisi hiçbir kimseyi hor görmezdi. Onun için siyahı, beyazı, zencisi, parlağı, fakiri, ihtiyarı, zengini hep aynıydı. Onun için en önemlisi Allah-u Teala'ya en yakın olan idi. Bir gün anlatılıyor. Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Yeser çobanlık yapar, sahibinin koyunlarını otlatırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in kalelerinden birini kuşattığında Yahudilerin silahlandığını gören Yeser onlara dedi ki, ''Ne yapmak istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da cevaben dediler ki, ''Şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyle çarpışmaya hazırlanıyoruz.'' dediler. Bu peygamber sözü Yeser'in kalbine işlemiş, zihninde yer etmişti. Şu peygamber denilen kimse nasıl biriydi? Ne istiyordu? Bu merakla otlattığı silahı İslam ordusunun karargahına doğru sürüp peygamberimizin huzuruna geldi Yeser. Ve dedi ki, ey Muhammed, sen insanlara neler söylüyor, nelere davet ediyorsun diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yeser'in sorusuna cevaben şöyle dedi, onları İslamiyete, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma inanmaya çağırıyorum diye buyurdu. Yeser dedi ki, bu söylediklerine inanır, kabul edersem bana ne var dedi. Peygamberimiz diyordular ki, bu inanç ve şehadet üzerine ölürsen sana cennet var ya Yeser. Yeser dedi ki, ya Resulallah, öyleyse bana İslamiyeti ve nasıl Müslüman olacağını Allah dedi. Peygamberimiz İslamiyeti anlatınca Yeser hepsini kabul edip Müslüman oldu. Yeser aslında dış görünüş itibarıyla çirkin, kilimsiz, herkesin hor gördüğü, kısacası adamdan saymadığı biriydi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davette hiçbir ayrım yapmaz, hiç kimseyi hor görmez, küçümsemezdi. Eşraftan birisiyle sıradan bir köylü onun nazarında birdiler. Kişinin değeri derisinin rengiyle, soy asaletinde, fizik güzelliğinde değil, Allah'a olan bağlılık ve teslimiyetindeydi. Bu yüzden herkesin zavallı gözüyle baktığı köle yasarı başından salmamış, ona istediği bilgiyi vermiş, gerekli telkini yapmış, hidayetine vesile olmuştu. Yasar, insanların kendisine küçümser gözle baktıklarını bildiği için Müslüman olunca Peygamberimize biraz da çekinerek şu suali sormaktan kendini alamadı. Ve dedi ki Yasar, ya Resulallah, ben insanların hor gördüğü siyah tenli, çirkin yüzlü, varlıksız bir kimseyim. Şu Yahudilerle çarpışır ve ölürsem yine cennete girebilir miyim ya Resulallah? Peygamberimiz evet dediğinde sanki dünyalar onun olmuştu. Kimsenin beğenmediği Yasar, Allah yolunda çarpışıp ölürse demek cennet gibi büyük bir nimete nail olabilecekti. Yalnız bir mesele kalmıştı. Yasar'ın yanında Yahudi sahibi amirin sürüsü vardı. Şimdi bu sürüyü ne yapacaktı Yasar? Bunu Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, ben şu gördüğünüz sürünün çobanıyım. Bu hayvanlar bana emanet edilmiş. Şimdi ben bunları ne yapayım? Yanımda mı alıkoyayım? Sahibine iade mi edeyim? Edecek isem nasıl iade edeyim dedi. Peygamberimiz buyurdular ki, onları karargâhtan çıkar, arkalarından ufak taşlar atarak kaleye doğru sür. Muhakkak Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, o sürüyü sahibine ulaştıracaktır diye buyurdu. Yasar sevinçle kalktı. Yardan bir avuç kum alarak sürünün önüne üzerine doğru savurdu ve haydi, haydi sahibinize dönün. Vallahi artık ben size gözcülük ve çobanlık yapmayacağım dedi. Sürüdeki hayvanlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye doğru topluca gittiler. Sahiplerinin yanına döndüler. Böylece hak yerini bulmuş, emanetler iade edilmiş oldu. Allahu Ekber. Emanetleri, çürüsürüleri geri götürdü Yasar. Bu hadisede ders alınacak ibretli bir nokta vardır. Peygamberimiz Yasar'ın yanındaki sürüyü istese el koyabilirdi. Harp açmış olduğu bir millete karşı bunu yapması gayet tabii görülebilirdi, fakat o kainatın efendisi, hak ve hukuka son derece riayet eder, emanete ihaneti asla caiz görmezdi. İhanet etmedi de. Ona işte bu sebeple Muhammed'in emin demezler miydi? Madem sürü Yasar'ın yanında emanetti, henüz harp sonucu mallar sahibine teslim edilmesi olmayabilirdi. Teslim etmeyebilirlerdi. Ama o hiçbir Müslümanın ve müşrikin de malını haksız yere gasp edip yemedi kainatın efendisi. İşte ve olaylar yine devam ediyor. Bu arada harp şiddetle başladı. Hazreti Ali sancak çekip çarpışmaya daldığı sırada Yesar da onun yanında çarpışmaya katıldı. Ve hızlıca çarpışmaya başladı Yesar. Harbin kızıştığı bir anda Yahudilerin attığı bir taşla Yesar'ın başı yarıldı. Ve Yesar, kerimsiz Yesar, kara Yesar yere düştü. Ve Yahudinin attığı o taşla Yesar şehit olmuştu. İbretli bir tecelli idi bu. Yesar o gün iman etmiş ve bir vakit bile namaz kılmaya fırsat bulamadan Yesar şehit olmuştu. Yıllarca boş geçen, gayesiz süren bir ömür, birkaç saat gibi kısa bir zamanda olsa imanla hayatlanınca gerçek değerini bulmuş, yaratılış hedefine ulaşmış, sahibine ebedi saadeti, sonsuz bir hayatı kazandırmıştı. Hem de Allah'a bir kere olsun secde bile edemeden, her şeyin başı iman olduğu, ibadetsiz cennete de girilebileceği halde, imansız gidilemeyeceği hakikati böylece ortaya çıkmıştı. Hem zamanın ne önemi vardı ki Allah indinde? İmana erdikten, rızaya vardıktan sonra bir saniye bile olsa yeterdi. Milyarlar sene baki bir hayat için şehit olmak ve imanlı olarak gitmek her şeye yeterdi. Yesar şehit düşünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına getirdiler Yesar'ı. Onu kainatın efendisinin önünde arkası üzerine yatırdılar ve üzerine bir örtü örtüldü Yesar'ın. Peygamberimiz ona dönüp ibretle baktı, ashab da baktılar. Peygamberimiz şöyle buyurdu: Allah bu kuluna ikram edip onu hayra sevk etti. Allah'a hiç secde etmediği halde bu büyük dereceye ulaştırdı. Cennet hurilerinden ikisini şu anda onun baş ucunda ve üzerindeki toz toprağı silerken görüyorum dedi. Evet, kimsenin adam yerine koymadığı, herkesin hor görüp küçümsediği Yesar, elde ettiği samimi imanı ile bir anda meleklerin gıpta ile baktığı, hurilerin yolunu gözlediği bir dereceye ulaşmış, kıyamete kadar gelecek insanlara bir ibret dersi olarak anlatılmaya layık olarak hak edilmişti. Yesar, cennetteki makamın mübarek olsun. Allah-u Teala senin hatırına bizi affetsin. İşte dostlar, teslimiyet, teslimiyet diyoruz. Allah için teslimiyet diyoruz. İşte Yesar bunun en güzel örneğinden biriydi. Hiç bilgisi yoktu. Hiç namaz kılmamış daha. Secde etmemiş. Resulullah'tan dinlemiş. Ve iman etmiş. Hem de ne iman. Ve o imanın aşkıyla hemen götürüyor, sürüleri yerine koyuyor, sahibine teslim ediyor ve yeni dönüyor hemen ve koşarak Hazreti Ali'nin yanına gidiyor ve hatta yerini alıyordu. Ve bir taşla şehit oldu. Allahu Ekber. Konuyu nereye getirmek istediğimi anladınız değil mi dostlar? Allah için teslim ol, Allah için sev ve yaşamaya çalış. Cahil de olsan, hataların da olsa, günahların da olsa, hakiki bir iman etmiş Müslümanı Allah-u Teala elbette ki cennetine koyacak inşallah. Ama samimi olalım diyoruz dostlar. Bu samimi dediğimiz zaman bazıları gülüp geçiyor. Samimiyiz işte. Yeter kadar samimi değiliz ama. Kendi nefsime söylüyorum, sizi tercih ederim. Yeter kadar samimi değiliz. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniş ki, mağfireti o kadar geniş ki, inşallah Habibinin hürmetine bizi yine affedecek. Öyle inanıyoruz. Hiçbir amelimize güvenmeyelim dostlar. Yaptığımız hiçbir hayır hasenata güvenmeyelim. Tek şeyine güvenelim. Allah'ın rahmeti, mağfireti sonsuzdur. Habibinin sevgilisi, Habibinin sevgilisi ve onun sevdiklerinin de hatırını Allah-u Teala inşallah bizi affedecek. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyelim. Hiçbir zaman. Çünkü Allah-u Teala bizi cehenneminde yakmak için yaratmadı ki. Bizler aciz insanız. Hatalarımız çok, günahlarımız çok ama Allah-u Teala'ya bile bile isyan etmiyoruz ki. Seviyoruz. Yarattıklarını da seviyoruz. Yaratılandan ötürü her şeyi seviyoruz. Ya Rabbi, bu günlerin yüzü suyu hürmetine ve her şeyin başında, sevdiklerinin ve sevdiklerinin başında, kainatın efendisinin hürmetine bizleri affı mağfiret eyle. Sana binlerce dahi tövbeler olsun ya Rabbi. Sana binlerce dahi şükürler olsun ya Rabbi. Kainatta yarattığın her zerre adedince, yaratılan her şeyin, atomların, moleküllerin, her zerrenin adedince sana hamd olsun ya Rabbi. Seni anlatmaya hiçbir dil yetmez. Seni tasvir etmeye hiçbir fikir, ilim yetmez. Ama bizde yettiğine kanaat getirdiğimiz tek şey var ya Rabbi. Seni seviyoruz. Riyasız, gösterişsiz seviyoruz ya Rabbi. Sana iman ettik. Resulünü, sevgilimiz bildik. Seviyoruz. Belki sünnetlerini tam anlamıyla hayatımıza geçiremedik ama vallahi seviyoruz. Billahi seviyoruz ya Rabbi. Sen kaderimizde olanı en iyi şekliyle bilen sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana söyleriz ya Rabbi. Bizi Habibinin hürmetine affeyle.